أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله جل جلاله مخکی آغا خلقم بیان کلو چی آغای دا اللہ پا وحدانیت کی جگڑ گئی او بلی آغا پرشتیم بیان کلی چی دا اللہ جل جلاله تسبیح بیانی او دا اللہ حمد کئی. نعوذ دا اللہ جل جلاله دا حمد دا تربتا تسبیح تربتا دعوت ورگول عوضہ کرنگی حق دعوت او باطل دعوت اللہ جل جلاله داغی بیان کئی نما قبل سرا مناسبت واضح دے ما قبل کم دا حق او دا باطل بیانو شو پدے کم اللہ جل جلاله حق دعوت او باطل دعوت بیانائی. نا اللہ فرمائی لہو خاص دے اللہ دا پارا دعوت الحق کے بلن دا حق دا دعوت دا حق دے ددے دعا مطلب دی یو مطلب دا دے لہو دعوت الحق اللہ دا پارا حق دعوت تے حقیقتن دعوت تے امرانت دعوت نا دعوت دا توحید دے چی اغا لا الہ الا اللہ طرف ترہ بلل لی چی او طرف تا باطل لے اغا بوتان طرف تا شرک طرف تا کفر طرف طرف ترہ بلل لی او بل داغی نکیز دے حق دعوت تے اغا اللہ جل جلال ہو طرف ترہ بلل لی دا اللہ وحدانیت او قدرت طرف ترہ بلل لی یو مانائی مپسیری ندا بیان کرے دا لکہ عبداللہ ابن عباس سے فرمائی شہادت اللہ الہ الا اللہ او دویمہ معنی مفسرینو بیان کرے دا اغل معنی زیاد دماباد سر لگی دماباد معنی سر زیاد مناسبت شتا نو اغا معنی دا دا لہو خاص دے اللہ دا اللہ دا پارا دعوت الحق کے بلن حقیقتن دا یعنی مطلب دا دے تجھے اختنہ کے او سے شیخ والے سے ضرورت والے نو دا اللہ جل جلال ہو نغوالا زکا اللہ قبل ان کے دے اللہ ورکا ان کے اندے او پور کولو قادر دے نو کتب اچھے والے نو نبوت اغنشی قبلو لے اللہ در کولشی کتب باران والے نبوت تا دا پار باران نشی ورو لے اللہ جل جلال ہو تا دا پار باران ورو لشی نو مطلب دا دے اغا غختنا اغا غختنا او بلنا اغا دا اللہ جل جلال ہو دا پاردا حقیقتن خاص دا اللہ دا پاردا زکا اللہ جل جلال ہو پاور کولو باندی قادر دے اللہ قبل ان کے دے او دا اللہ جل جلال ہو خزانے ڈکی دی نمانا دا شوالہو خاص دے اللہ دا پارا دعوت الحق کے اغا اختن دا حقیقتن دا بلن حقیقتن دا بلنا در اشتیاو دا بلنا سہید دا دے اللہ تعالی نا زکا اللہ قادر ورکون کے دے اول لذین آغا بوتان چی دی یدعونا چی دا مشرکان بلی عبادت و تکی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا واللذین آغا مشرکان یدعونا چی اغی بلنا کئی بوتانو تا اغیر بلی دا اغی عبادت کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا دا یدعو مانا می دعا اکلا یو دعا پا مانا دا عبادت امراضی دعا پا مانا دا بلنی و دا اختن امراضی نو لا یستجیبون لهم بشیئن قبل اول نشی کولی دا دی مشرکان و دا پارا دا بوتان بشیئن دا ذرا برابر شی اس شی دا دی دا پارا قبل اول نشی د دې لپاره زره برابر د قبولوال نشي کولای د هیڅ شی قبولوال نشي کولای. او ورپسې الله جل جلاله یو مثال ورکړي د قبولوالي بوت قبولوال نشي کولای مګر داسې قبولوال کولای شي لکه څنګه قبولوال کولای شي. الله مثال ورکړي لکه یو انسان دی د کوی او یاد نهر په غاړه باندې اولان دی او خپل دوړ ورغبي او بوت کولاو کړی دی الا کباست کفیه للماء مگر قبل اول کولشی دا بوت او باطل داسه قبل اول کولشی لکه یو انسان دی او اخ پل دوړ ورغبي کولاو کړی دی او بوت د کوی په غاړه باندې اولان دی او بوت چغي وای چې او بو راشه زما د لاس تراشه د پاره د دې لاس کولاو کړی لیبلغ فاهو چې دا عبد دې خلت او رسیو دې دا ابوس کی فالله فرمای و ما هو بباله دا عبد دې خلت رسیدن کی نه دي نو تو وای کې سره سار روزي صحیح شو سار روزي تر نا وخت پوره تر ما سوتنه پوره د درې رزي دې نیر په غاړه باندې ولالي یا شاته د جمعات شاته دا کوی دې دې په غاړه باندې ولالي او لاس یې بنکړی سکه چې باندې بیا هم لا او بلا ول خو او براتلې نشي او که اوبر اتلیم خپلند دده لاس کلاو دی داسه کلاو کلی دی لاس او بو تاوی راشه و دا اوبو با دده لاس تراشی چی دده خلی تاو رسی هیچ چره دده خلی تا رسی ده نشی نو سنگا چی اوبو تا دین عاجزی دی چی دده دا دعوت قبول کی دده کرنگ بوتم دعوت قبلو لی نشی سنگا چی اوبو عاجزی دی دیوتا چی نوی اوبو قادری ندی عاجزی دی پزان نکویگی دغه امداد نشي کوله دغه خلیت نشي رسیدي دغه تند نشي ماتوله دغه دعوت او بلنه نشي قبولوله نه الله وي بوتان قبولواله نشي کوله مگر دغه سي قبولواله کول شي لکه څنګه چې یو انسان عبوت چغه وي او بده هغه قبولواله نشي کوله نه د بوتم دا قبولواله نو مطلب دا ده څنګه چې عبوت دغه بلنه د قبولواله نه عاجز دي دغه ترنګي بوت عاجز دي یو طرف ته الله دے الله وی داغه پر حقیقتا بلنه دا کس شی ته غواړي الله تعالی پاغي قادر دی ورکیه بل طرف ته مقابل کې بوت ته داغه او حیثیت دک کړیا دومره قبولواله کول شي لکه د کوی په غاړه ته ولاله او بوت چغه وای نو وبستا خبره نشي منل استغلی ته نشي راتلې نو ځکه مثال د بوتم دی نو یو طرف ته قادر دی او بل طرف ته عاجز دی نو حقیقتا بلنه نه چا د پاره دا دک قادر ذات د پاره دی چې هغه ارشه ور کول شي په هر یو شی باندې قدرت لري او حقیقتا بلنه نشته د بوت ته پاره بلکې هغه ته بلنه او چغه وال دا باطل دی صبر هم ځین تعالی هغه اس پیدا نشي در کوله ګوره دې ته مثال ویل کیږي و ما یاکلها الا العالمون الله مثالونه بیانې الله وي په دې باندې عالمان کويږي د دې قران په دې مثالونه باندې وتلک الامثال نضربها للناس دا مثالونه دي الله تعالی بیانې ها نو الله فرمایي او قبولواله نشي کوله نو چې څنګه او قبولواله نشي کوله نو ما دعاء الكافرين الا في ظلال ندغختنه د کافرانو بلنه کافرانو د دې بوتانو نه الا في ظلال مگر پزای کېدو کې د دې اس نه پاو اس پیدا نشته ټول عمر بوت چې والي زاني بوډا کا قبر ته لړاو اس پیدا ورته دا بوت نه ورک اخره کې با دا بوت ته اس پیدا نه ورک نه وته دنیا کې ورکا او نه وته اخرت کې ورکا نو الله فرمای و ما دعاء الكافرين نه د بلنه د کافرانو د دې بوتانو تازه که بوتان عاجز دي نو دا نه دا الا فی ظلال مگر په ځای کې دوه کې دا زائده د دې اس پیدا نشته نه دنیا کې او نه آخرت کې او الله ته حقیقتا بلنه را هغه نو وختل پکار دی هغه ورکون کې دی قادر دی او الله جل جلاله یو بل دلیل بیانې د خپل قدرت توصیف بیانې او د خپل اطاعت د مخلوق د اطاعت توصیف بیانې نو الله فرمای ولی الله یسجد دا الله د پاره سجدی کوي مناس په سماوات او ارض چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی تو عن پخوخه باندې وکرهن او پنا خوخه باندې وللالهم او سورم د دې الله ته سجدی کوي بالعدو په وحد سبا کې والاسال په وخت په وختونو د بیګا کې د دې آیات په وضاحت باندې ځان کوي یو خبره خو په دې آیات کې وره چې دا آیات د سجدی دی نو څومره کسان چې په سپیکر باندې دا आवाज اوري او یا څومره کسان دلته ناشتي نو هغه ټول له سجده پکاره سجدی طریقه دا غواړه بس ودرېګا یا ناشتي الله اکبر وایا او لرش سجدی ته درې ځله سبحان ربي الاعلى وایا او بیا را پازا الله اکبر وایا الله اکبر او درې پیری سبحان الله او دا کوي سجده نیت پکې دک کړي نیت نو کوله قران دې سیدی د تلاوت اگر هم ځان تراله دا طریقه را اولاله پکې لازمی نه ده قیام هم ولا شرط نه دي چې ته ودرېږي نو به هر حال ټول له سیدا په دغه طریقه باندې پکار ده یو مسله خلاصه دغه مسله په آیات کې الله ته سجده کوي هغه څه چې اسمانونو کې دي زمکه کې دي خو خو پنا خو کوي د دې مطلب باندې ځان پوهیږي دې کې د علماو دوه کول دي تفسیر حاجن دوه کول بیان کړی یو خدا دې چې د الفاظ عام دي من لفظ عام دي الله ته سجده کوي من هر هغه څه چې په اسمان کې دي او ومن فی الارض هر هغه څه چې په زمکه کې دي او په خو هم کوي او پنا خو هم کوي نو دا الفاظ اگر چې عام دي بعض ټیم کې الفاظ عام دي خو مراد تینا خاص دی مطلب خاص دی نفس مطلب شو الفاظ عام شو مطلب خاص شو نو معنی دا شو اللہ دا پر سجدی کے ہی اغا صبح چی پاسمانو نکی دی ینی ملائکی او پزمکہ کے اغا صبح چی پزمکہ کی دی ہر اغا صبح چی پزمکہ کی دی ینی مسلمانان صحیح شو مسلمانان پا تعددارے سرا و منافقان پا کرہن سرا پنا خواہ سرا امر ام زیان دالا اسمان کے طول کو عام شو اسمان کے سوگداز سے نشتا چه اغا پنا خوخ باندی سی دکے علتا کے پرشتوں کے منافقان منافقان نشتا نو اسمان سر طول کو عام اولگی دو او زمک سر کرحان و کو عام وارا اولگی دو یعنی پزمک کے کو عام ام کئی پخوخ سر اغا مسلمانان شو او کرحان ام کئی اغا منافقان شو امر ام زیان دالا یو داشو چه دا الفاظ مون سنا سخاص کو عموم وانلو او دیم مطلب مفسرین بیان کړل دي چې دا الفاظ په خپل عموم باندې پیدا من هغه څوک چې په اسمانونو کې دي و من هغه څوک چې په زمګه کې دي اگر هم ځان تعالی نو بیا په اشکال راځي چې ټیک دا په اسمان کې هټول کوي په زمګه کې ځه مسلمانانو هم کوي او په زمګه کې ځه کرهن منافقانو هم کوي نو کافران خو الله تسجده نه کوي اشکال خو راځي کنه اگر هم ځان تعالی نو جواب دا غی خبر نه داره چې دلته کې سجده بیا په معنا مجازی باندې را یا په خاص حالاتو کې مراد ده کافرانو هم کوي چې گیر شي نو دی بیا چاته چغه وي مشرک حبوت هم منی کنه خدای هم منی نو بیا چاته بریوزی الله ته بریوزی صحیح شو او یا سجده په معنا مجازی را سجده په معنا دلته کې په معنا د انقیاد او د تابعدار اندازي سجده معنا مجازی خو معنا حقيقي خدا د تندې لګول او معنا مجازی هغه انقیاد او تابعداری د الله تعالی نو معنا دا شو الله د لپاره تابعدار دی هغه څوک چې پزماګه ګیری ټول په خوشاله او چې پزماګه ګیری نو هغه د الله تابعداران دی څوک په خوشاله سره په خوا سره او څوک په ناخوا سره اگر هم ځین ته نو کافرانو چې ګیر شي نو بیا چې چاته وي سیدی خو نه کوي سیدی په معنا د عجزه شي نو بیا عجزي چاته کوي الله ته کوي صحیح څنګه نه هغه هم د څوک ودا یزدان و ایسو کو دا بگوان اخپل اخپل جب که دا اللہ دا پارا نمونه ایکی دی اگر ہم زیر نالا دا بوتانو دا پارا نمونه سو کو یو خالق دا خیر دی سو کو یو خالق دا شر دی خبر ہم زیر نالا خدا طول چه پزمکا کی دی چه کل گیر شی نو بیا عجیزی صرف اللہ تعالی تا کئی بیا دا غا گٹی دا غا بوتا او دا کا جن او دا غا پیری تا پسی دبانی نو گرزی گی بلکه اللہ تعالی تا پسی دبانی گرزی گی نو بیا سیدہ اغا پا مانا دا سرا پا مانا دا تابدارا دا نو که پزمکا کی دی او که پاسمان کی دی طول دا اللہ تعالی تابدار دی پار حالت کے مسلمانان ار حالت کے منافقان باز حالاتو کے او کافران باز حالاتو کے او خازن یو بلا مانا کرده دا خو آغا مانا ناخوخ دا او آغا مانا آغا لگا کمزوری دا خو بیان بیکم وی سیدہ پا مانا دا اجوب دا اگر ہم زیان تعالی نو پا اسمان کے پا پرشتو باندے خو سیدی واجب ندی اگر ای حدی او دین مکلب ندی او زاد ہوا بیلو مطلب آغای بالفرض نو پزمکا که آغای بیا مانا دا که چی پدیزمکی دا اشکال ختم شی دا اللہ دا پر سیدہ کئی یعنی واجب دا پا آغا چا باندے اللہ دا پر سیدہ کئی یعنی اللہ دا پر سیدہ واجب دا پا آغا چا باندے چی پاسمانو دا کدی او پزمکا کدی پا خواخ سرا و پنا خواخ سرا پا طولو باندے سیدہ سشی را واجب دا نو واجب بیا پا طولو دا کسو کئی کئی او کسو کنا کئی چی دا سجدو مانا دا یا سجدو مانا سوالے یجبو والے واجب دا نو پا کافرم واجب دا خوچی نی کئی نی کئی اگر ہم ذہن تعالی نو دا بیا دا اللہ دا عظمت بیان شو اللہ آغا ذات تے چیر آغا دا پارسی دا پا طول واجب دا کپا خواہ دا کپا خواہ دا اللہ دا دے لائک تے چیر اللہ تسی دیو کی اگر چی بیا اسمان کے پرشتے کئی پزمکہ کے مسلمانان او منافقان کئی اگر چی کافران بازی حالاتو کی کئی یا اینکی دہری حلق هغه یې نه کوي او په هغه باندې واجب دي چې ایمان راړي الله تسجدي وکړي. دا آیات خدا غزا پوری واضح شو د دې په مطلب تاسو پوه شئ درې معنی مې ته بیان کړې دیرستانو ټکو ته وګورئ او ظلالهم او سجدین دې الله تسجدي کوي بالعدو په وخت د سبا کې عدو لګي سبا ته اصل جمع د اصل له مازیګر نه والي رستو د ماقامي ته مبوري دې ته اصل او اصل لګي په دې وختونو کې الله تعالی تسجدي کوي. نو سوری دوٹے مگی رازی تازو کو خیال کری نو سور سار جنور راکی جی سبائی کی رازی کبلی تا سور غرزی گی زمان پالا که کی کبلی چونکی سترہ مغرب ترہ کنا نو دا مشرق نانور رو خیزی پر عرض ہے کی کبلی گوری مغرب تنا تا سی سودیات لن شبیہ شی بدل لے ابر امزان تالا منگا دا دیزی ندازی مخکو خوالتا دا دی نور ترپونو نانا بل ترپ نمخکی کنا نو دلته کې عام طور دا زره پاکستان کې جنور سار روخي چې د مشرق نه نو سور کم طرف ته ورزي مغرب ته دا سور الله تسجده کوي وظلالهم بالعدو والاصل الله دې څه کې د دې د سور ما تسجده کوي الله د دې لایق ته دا ځا عظیم ذات ته الله دې دې من په سماوات او من په ارض چې کم دي من په ارض توعن وکرهن چې کم دي ظلالهم بالعدو والاصل د دې رسول ماته سجده کوي په وخت د سبا او د وخت د بیګ نو په وخت د سبا کې سجده دارا چې سار روخي جنو مشرق ته مغرب ته پروزي او چې مغرب ته مازیګر نو پروزي نو ستاسو سره سجده کوي الله تعالی ته او د سوري قبله خو نشته د دې نه مراد د الله تابعداري او د الله انقياد ده چې الله څنګه تابع کړي د هغه سي ګرځي الله ته ورځيږي ستا قبله اگر چې جدا ده د سوري قبله هغه کعبه نه ده خامخدانه ده چې توه هغه هو قبل ملک شنو بیا هو سجده نه راځي دې طرف ته دا هو لکه مثلا سار زروانه نو سوره هو قبله ته سجده نه کوي الټه سجده کوي بس الله وي زما تابعدار دي ماته سجده کوي اگر هم ځان تعالی ستا د نه بلو قبله خو نه بلو کې کتار طرف ته مخ کو ندارنګي د سوري د پارم هغه قبله لازمي نه ده الله وي دا زلال د دی چې دي هغه په وحده بیګا په وحده سبا کې الله تسجده کوي او دا د سجده نه مراد هغه انقياد ده د الله تابع دي طبعا سجده مراد ده خبر هم ځان تعالی کنه سړی چې کته وبرکیږي نو سړی تر سوره کته وبرکیږي کنه چې ته روانه نو سوره دې روانه خو چې ته منډه کې نو سوره دې منډه کې خو چې ته ودرې کې نو سوره دې منډه ته سوري نه تختې دی چې ته څه کې نه بستا سوره کوي دې چې څه کې هغه بستا سوره کوي خبر هم ځان تعالی کنه نو طبعا چې څنګه اصلا انسانان چې دې کوي ودا کرنګ طبعا دا ټول جواهر چې کوم دي اره ګور سره جواهر الله دا الله تابع نه دي خدای اراز چې کوم دي اراز دا هم دا الله تابع دي دا اراز د ستوري او اراز دي څه خبرم ده اندرا لګنا بس هغه ختم شي هغه دا الله تعالی تابع دي الله تعالی تسې دکې پس ابا او بګا کې وګوره دا الله جل جلاله عظمت ته او دا الله جل جلاله هغه سلطنت ته پدې ټولو باندې چلیږي وګوره دا سوري تابع دي او دې خپل تابع دي نه منافقان هغه د ځان تابعداري نه کوي الله سوري ما تسجدې کوي کافران تابعداري نه کوي سوري ساته کوي الله تسجدې کوي الګ تس شیطان الله تعالی تسجدې کوي ستاسو سوره الله جل جلاله ته تسجده باندې ورځي او دا الله جل جلاله انقياد او دا الله جل جلاله تابعداري کوي دا معنا شو د زلال او د عدو او بعض مفسرین وايي بعض مفسرین چې سوره الله جل جلاله تسجده کوي لکه مجاهد وای دا مسلمان سوره الله تسجده کوي توعا په خوشاله دا توعا او کرهن ته کې غیر استم نه بوله او دا کافر سوره الله تسجده کوي کرهن اگر چې هغه نه وړي په خپل الله تسجده نه کوي دا بدا څو والی چې ما سوره الله تسجده کوي پر هغه سوره بیا الله تسجده کوي خبر هم ځان درنه او نور مفسرین باندې فرمایله کافر سوره سجده کوي غیر الله ته کوي او کافر سجده غیر الله ته کوي او دغه سوره سجده الله تعالی ته کوي او دا څلور نه ده ګور چې څنګه مونږ تاسو ته الله تعالی عقل او سمجھ را کړل دي مونږ الله تعالی سجده الله ته سجده کوو نو ګور کائنات کې هر شی تسبیح وي مونږ به دا سپینې کوو نو دا څنګه الله تعالی دی وي سور لم یو عقل او فهم ورکړي د خپل شان او د خپل طاقت مطابق ته الله ته څنګه سجده کوي خبر هم ځان درل کنه د خپل شان او د خپل طاقت مطابق چې الله ولکم پام ورکړی دی او پویا ولا الله ورکړی دا داغي مطابق الله تعالی ته عجزی کوي لکه څنګه چې داوود علیه الصلاه والسلام بارک راضی چې داوود علیه الصلاه والسلام سره بچا تسبیح کولا غرور به سره تسبیح کولا خبر هم زیان تعالی کنن ارون بو اسره دا اللہ تعالی سوی تسبیح وی نو آغی تا اللہ تعالی پاهم ورکل چی داود علیہ السلام با تسبیح وی نو ارون بو اسره تسبیح وی نو دیتا دیم اللہ یو پاهم ورکلی بارحال پدی بانی سے اشکال نشتا چی کلا اللہ کلام دی بیانو کچی اللہ تعالی تا دی دا سوری سی دیکی زمونگا پی ایمان دی کسو کی منی و کنی منی منگ منو نو ظلالهم بالعدوه او سور د دې تبانا سي دي كه الله تعالی دا بالعدوه په وحده سبا کې ول اصل او په وختونو د مازيګر کې بس ته ها فلمه برابر الله دې الله تعالی د پارا او ند بل چا د پارا خاص د الله د پارا دعوت الحق بلن حقیقی دا بلن درست دا بلن درشتی آو دا بلن صحیح دا زکا اللہ قادر دے ورکولشی اغا طاقت لری والذین او آغا کسان یدعونا چی عبادت کئی دبوتانو من دونی ما سوا دا اللہ نا لا یستجیبونا قبل والن شکول دا بوتان لهم دی دا پارا بشین دا اس شی الا کباسته مگر قبول والے کولشی پشان د قبل اولو د پاره د اغه کولا وون کو د دوالو لاسونو خپلو د ورغه خپلو الا کباسته مگر پشان د قرون کی کفه هی د دوالو ورغه خپلو ال الماء ابوتا ابوتا د سکلی شبه کوئی پغاله ولاله او کولا وکړي چې بندي لاول خو با عاجز دي او کبیا او بس حرکت دوکی نو بیا د لازم کولا ودی خبرم داخل دا چلا زدا سے کولوی نو بو دا خلی دا ورسی اللہ وی دا بودھا غ مثال لکھا عاجز دے سنگ چے بو کی طاقت نشتا بو تو عاجز دے او اللہ دے پر حقیقتن بل والد تے در کئی بے سورہ چے والے اللہ خوشالی ملم یس اللہ یعذب علی کم انسان چے اللہ نو والے اللہ تو سکی ا دے زان دا غنی بو پورا غنی ایل الماء ابو تعالی ابلغ فاہو دا پارا دا دے چیو رسی گی دا ابو فاہو خلی دا دتا وما ہوا او ندی دا ابو ببالعی ہی رسی دن کی اخلی دا دتا وما دعاو الكافرین ندا اختن دا کافرانو دا دی بوتانونا الا فی ظلال مگر پزایا کی دو کی زکا بوتان عاجز ریس پای دا دنیا و خیرت کی نور کی تولا عمر دیو تو چگی ہوئی وللله خاص د الله د پاره نه د بل چا د پاره یس جو دو سجدي کوي مناسو په سماوات چې اسمانونو کې دي والارض ازمکو کې دي تو ان فخوخه وکرهن او پنا خوخه وظلالهم موسور د دې بالعدو په وخت د سبا کې والاصال په وخت د مازیګر کې په وخت د بیګا کې یا ولولین یا خلنا خرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ کریم خدای مونږ له توفیق راکې الله چې کوم زموږ ضرورتي حاجاتې مشکلاتي کریم خدای چې مونږ خپل اسباب او خپل ځان مستقلو نګلستانه وغوړو یا الله ستانه وغوړو ته پدې خوشاله کې پنغه خپل باندې خپکی یا الله کریم خدای مونږ ته وختنه پیدا کې د ستانه چې تر ناراضی شي تر ته غوسنه شي کریم خدای یا الله د غیر الله د وختنه مونږ وساته یا الله د حقیقت په مثال سره بیان کړ کریم خدای داګه مونږ وساته یا الله کریم خدای مونږ ته تجیات سي دي کوونکې کې یا الله زکه سي دي ډېر په کار راضي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته ویلو وا انی بکثرت السجود زما امداد کو پزیات سي دو سره کما سره وزا کېدو والی کریم خدای یا الله مونږ ته الله د دې سجدو د ډېر منځنه توفیق را نصیب کې یا الله ته زمونږ راضي شي صلی الله تعالی علیه و آله